राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीता भवन स्वर्ग आश्रम में आषाढ़ कृष्ण तृतीया विक्रम संवत 2054 23 जून 1997 को प्रातः 8:30 लगभग यह प्रवचन हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्विन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। आत्मा से नहीं होती, ये तो खुद का विचार होगा तब होता है, ये बातें सुनने से ये नहीं होता। और ऐसे सुना मेरे को आता नहीं, ऐसे सुना ना मेरे को आता नहीं। जैसे आशुति छूट जाए भगवान प्रेम हो जाए ऐसा बात नहीं। और ये तो स्वयं ही होगा, दूसरे कर्ष नहीं होगा। ये बात है ठीक कब होगा, कोई पूछेगा कब होता है जी, कि जब आपको आशक्ति बुरी लगे। ये एक कसौटी है, वो मैंने संतों में बताया जो सुई है, वो क्या कसौटी है कि जो आसक्ति सहित पदार्थों का सेवन करने से जो सुख होता है वो सुख एक तरफ, और ये आसक्ति भीतर है ये मिट जाए इसका दुख हो एक तरफ। इन दोनों में आसक्ति का आसक्ति पूर्व सेवन का जो सुख ज्यादा मात्रा में होगा तो वो नहीं छूटेगी। और सुख की अपेक्षा ये कैसे छूटे, नहीं छूटेगा, दुख ज्यादा मतलब हो जाएगा, छूट जाएगा। आसक्ति जनित सुख होता है और आसक्ति होने से दुख होता है, कि मन में आसक्ति पदार्थों की परवरता है, ये तो बिल्कुल पराधीनता है। आसक्ति वाला स्वाधीन कभी हो नहीं सकता जन्म भर में, तो आसक्ति की पराधीनता है। पराधीनता जनित दुख और आसक्ति जनित सुख, इन दोनों में दुख की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, छूट जाएगा, इनमें शंका हो बोलो, शंका बोलो। जिसको छोड़ना चाहते हो वो न छोड़ दे, छूटने का दुख केवल कोई दुख न छूटने का दुख, क्या तो छूटते नहीं है, आसक्ति छूटती नहीं है, इसका दुख हो जाए। वो दुख कितना हो जाएगा, आसक्ति सहित पदार्थों के सेवन करने से जो सुख होता है उस सुख की मात्रा से अधिक दुख छूट जाएगा, और सुख ज्यादा होता है दुख कम होता है, छूटेगा नहीं। ये बात हमारी सुनी हुई है, पढ़ी हुई है, शंका और बोलो। तो मैं सुनाऊ आपकी आसक्ति मिट जाए, ऐसी विद्या मेरे को आती नहीं, ऐसे जानता नहीं मैं। उपाय कई तरह के सुना हुआ है, भगवान से प्रार्थना करो, नाम जप करो, और भगवान ने गाड़ी रो छूटती नहीं से दुख लगा, रो भगवान गाड़ी, यह करते करते जब दुख अधिक हो जाएगा छूट जाएगा। दोनों पदे में तोल कर देख लो, नारायण नारायण नारायण नारायण गोविंद गोपाल की जय हो। देखो आसक्ति से क्या हानि है, आसक्ति रहने से आपके क्या अड़चन है, और आसक्ति छूटने से आपके क्या फायदा है, ये बताओ। आप अपनी धारणा बताओ। असिद्धि छोड़ना क्यों चाहते हैं? भगवान में प्रेम हो जाए। जो देखो आसक्ति चीज है ये ऐसी है, आसक्ति किसको कहते हैं आप बताओ? आसक्ति नाम किसका है? फिर मैं पूछूं कि आसक्ति से जो सुख होता है वो सुख परिणाम में क्या करता है? परिणाम में दुख मिलता है तो उसे मिटाने के लिए, परिणाम में दुख या परिणाम कब जाने क्या परिणाम होगा? अबार आसक्ति से सुख होता है, रुपयों की आसक्ति, रुपया मिल जाए सुख ले जाए, भोगों में आसक्ति भोग मिल जाए सुख ले ले, और उसे छोड़ने से क्या फायदा? आसक्ति छूटे बिना, आसक्ति छूट जाएगी तो आप भोजन का भी सुख ले सकते हो क्या? आप सोने का भी सुख लेते हो क्या, ले सकते हो क्या? शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनसे सुख ले सकते हो क्या? मान आदर सताई का सुख ले सकते हो क्या? छूटने से नुकसान होगा ये। आसक्ति छूटने से आदर सत्कार का सुख ले सकते हो? महिमा का सुख ले सकते हो क्या? बताओ। आसक्ति न हो तो भोगों का रुपयों का सुख हो सकता है क्या? तो बोलो ऐसी सुख देने वाली चीज क्यों छोड़े? आसक्ति के बिना किसी भोग में ताकत नहीं है जो आपको सुख दे दे। बताओ शंकर गुरु। कह रहे हैं सहज सुख, आसक्ति छोड़ने से वो सहज सुख हमें मिला हुआ होगा, अभी वो आसक्ति के कारण वो मिला हुआ नहीं है। आसक्ति छोड़ने से वो बड़ा, मैं कह रहा हूँ आसक्ति बिना सुख कैसे होगा? उत्तर दो। आसक्ति के बिना आप भोग का सुख ले सकते हो क्या? रुपया का सुख ले सकते हो क्या? आदर सतार का सुख ले सकते हो क्या? महिमा का वाह वाह का सुख ले सकते हो क्या? सुख ले सकते हो क्या आसक्ति बिना? दुख कितना है, सुख कितना है? सुख कितनी मात्रा में, दुख कितनी मात्रा में? सुनते हैं, आपसे सुना है कि दुख ज्यादा है, पर असर हमारे ये सुना हुआ काम नहीं करेगा, सुना हुआ काम नहीं करता, सुना हुआ और सीखा हुआ काम नहीं देगा। अनुभव करते हैं बोले, अनुभव दुख ज्यादा करते हो, सुख ज्यादा करते हो? ये सीधी बात है, कठिन करनी है। देखो भाई बड़ी कठिन बात है। हाँ सुख की मात्रा ज्यादा है, उस तरफ खिंचाव ज्यादा है तो छूटेगा नहीं, सुख दर्द में रहता है, दुख कभी कभी होता है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, ये तो सुनी हुई बात है, केवल सुन ले सीख ली, बोल दी तोते की तरह, इसकी कोई वजन नहीं है, वजन नहीं है इस बात में, तो वजन नहीं, वजनदार नहीं बात है, सुनी हुई है। नारायण नारायण और सुना हुई बात है, फालतू बात है, फालतू फालतू बात है। नारायण नारायण नारायण, आप लोगों को वहम है कि स्वामी जी बहुत जानते हैं, मैं इतना विशेष जानकार नहीं हूँ, थोड़ा बहुत जानकार हूँ। वो जानकार हूँ ये भी एक अभिमान है, वो अभिमान कैसे छूटे आप बताओ? मैंने और सज्जन से पूछा एक से कि आप गीता जानते हो तो आपको ऐसा भान होता है कि मैं गीता ज्यादा ज्यादा जानता हूँ? कभी नहीं होता। तो मैंने तुम धन्य हो, बड़े श्रेष्ठ, उसको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मेरे ऐसी बात नहीं होती कि भाई गीता मैं जानता हूँ तो मेरे कोई पूछे तो मैं सब गीता जानता हूँ, ये मेरे तो अनुभव ऐसा होता है, मैं जानता हूँ। उनके मेरा नहीं होता है, उनको मैं बड़ा मानता हूँ। देखो गीता जानते हैं, पर गीता में कितने अर्थ हैं, कैसे अर्थ है, अपार अर्थ है, मेरे को भान होता है ऐसा, तो उस विषय में मैं जानता हूँ, मैं गीता नहीं जानता हूँ। गीता का ज्ञान बढ़ रहा है, कर रहा हूँ, मैं गीता का विद्यार्थी हूँ ऐसा मालूम होता है। मैं पूछू किससे, एक मेरा अभिमान समझ लो, मैं जा कहीं पूछता हूँ तो समाधान मिलता नहीं है। आपको कोई जानकार मालूम देता हो तो बताओ, मैं पूछू, मेरे भी कोई कोई बातें पूछ रही रहती, शंका रहती है। दुष्ट प्रेष तीव्रताप दशोबा जो श्लोक है ये भागवत का, तो ये भागवत का श्लोक मेरे बरसों से खटकता था, शंका थी। तो भागवत के जानकार वृंदावन में अधिक मिलते हैं, रामायण के जानकार अयोध्या में ज्यादा मिलते हैं। तो वहां मैंने पूछा तो मेरे समाधान नहीं हुआ। मैं पूछता हूँ कोई बात तो मेरा समाधान होता नहीं है। मैं अभिमान नहीं करता हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, उस बात को जानना चाहता हूँ, पर उसका समाधान रहता नहीं है। तो फिर इस पर विचार हुआ, तो विचार हुआ तो भगवान ने कृपा की, जिसे मैंने उस पर एक पुस्तक लिखी, अलौकिक प्रेम पुस्तक छोटी सी वो लिखी। तो उसमें कुछ मेरे को समाधान हुआ, मैं पूरा समाधान बढ़िया बढ़िया हो जाए इसका पता नहीं है। हमारे मन में तो संतोष हुआ है। क्या क्या थी शंका, ये थी कि दुष्ट प्रेम, भगवान के प्रेम में जो गोपिका वे चली गई जगह तो चली गई, और जिनको रोक दिया ससुराल वालों ने, प्रभु दिया मैं पीहर वालों ने भी रोक दिया, ताला लगा दिया और रोक दिया, तो तोड़ने से भगवान से जो विरह हुआ है उसको ताप हुआ, तो संतप्त हुए, तो संतप्त हुए तो उस दुख से पाप नष्ट हो गए। और जो मन से मिलन हुआ उस दुख में, भगवान से मिलन हुआ मन से, तो मन से मिलन हुआ उस मिलन से सुख के संस्कार वो पुण्य नष्ट हो गए, वो पाप और पुण्य नष्ट होने से वो भगवान को प्राप्त हो गई। ये गीता का अर्थ भागवत का अर्थ प्राय होता है। ये दुष्ट प्रेष्ट तीव्र ताप दुता शुभ और धान ध्यान प्राप्त चुताश्लेष निर्वृत्या क्षीण मंगला। तो ये तो बात है ही, और ये बात आई थी मेरी शंका क्या थी, मेरी शंका ये थी कि दुष्ट प्रेष्ट जो भगवान का मिलना न होने का जो दुख है, उस दुख से पाप नष्ट हो गए, अशुभा प्राप्त अशुभ अशुभ नष्ट हो गए, और ब्राह्मण भगवान का जो मिलन हुआ मन ही मन से, उससे दुष्ट वो से हुआ प्रेम दान प्रतिया क्षीण मंगला, उसमें मंगल जो शुभ नष्ट हो गए। तो मेरी शंका ये थी कि भगवान के तीव्र ताप से पाप नष्ट होते हैं और भगवान के मिलने से उसे पुण्य नष्ट होते हैं, तब तो जो भजन ध्यान करते हैं उनके पाप नष्ट हो जाना चाहिए ताप से। ये बात बैठती नहीं है मेरे भीतर से। भगवान के योग में भी दुख होता है वो भी आनंद है, और भगवान के योग से संयोग से भी सुख होता है वो भी एक आनंद है, उसे पाप और पुण्य नष्ट हो जाए। पाप और पुण्य नष्ट होते हैं जो आफत आ जाए, बीमारी आ जाए, उसे पाप नष्ट होते हैं, धन मिल जाए सुख होता है, उसे पुण्य नष्ट होता है। तो क्या भगवान का ताप और जो पापों का ताप एक वरु भी एक ही समय एक जाति के हैं क्या? एक धन मिल गया, संपत्ति मिल गई, मान मिल गया, आदर मिल गया, राज्य मिल गया, इससे सुख हुआ, और एक भगवान के मिलने से सुख हुआ, क्या एक जाति का है ये? आपके जस्ता आएगा हमारे हम कह दो पाप से दृष्ट हो जाए उसे ताप से। भगवान का जो मिलन है, भगवान का वियोग है, ये दोनों ही महान आनंद देने वाली चीज है। उस आनंद देने वाली चीज भगवान के संबंध से पाप नष्ट हो जाए वियोग से, तो दुख हुआ दुख से, तो क्या दुख वो पाप से नहीं दुख है? वो दुख है, वो एक दुख है। और भगवान के मिलने का जो सुख है ध्यान से वो, और भोगों का सुख एक जाति में है। ये मेरी शंका थी, जिसके मैंने अपने विचार से देखा तो मैंने जैसे समझ में आया वैसा लिखा है। अलौकिक प्रेम के नाम अलौकिक प्रेम पुस्तक छोटी सी इस पर लिखी मैंने, तो मेरे कुछ संतोष हुआ उसे। नहीं जी, ताप उसे भगवान के वियोग के ताप से तो पाप नष्ट हो जाए, और भगवान के से ध्यान से प्रार्थना से पुण्य नष्ट हो जाए। पाप और पुण्य का संबंध नहीं है, भगवान के संबंध से जो दुख होता है वो दुख, और भगवान के संबंध से जो सुख होता है वो सुख। ये सुख पाप पुण्य है क्या? ये बरसों की शंका थी। विशेष कई शंका ऐसी है कि भीतर रहते हुए भी उसी तरफ ध्यान नहीं जाता है। वो पूछा तो ध्यान चला गया उधर, जब बरसों से चल गया तो बरसों से फिर ध्यान चला गया, देखा तो उत्तर मिला नहीं, संतोष हुआ नहीं, तो फिर हमने विचार किया। उसमें साफ रीत भागवत में मैंने लिखा, वो बात साफ आई हुई है। वह क्या है कि वो जो भगवान का तीव्र ताप हुआ, उस ताप से पाप और पुण्य का जो मूल कारण है गुणों का संग, सत्व रज तम गुण, उन गुणों के संग से जो सुख होता है, वो गुणों के संग सुख होता है, तो भगवान के संबंध जैसे सुख हुआ, उस गुणों का संबंध छूट गया। और ताप हुआ उनसे, जो गुणों का संग होता है, गुणों के संग से दुख होता है, वो गुणों के संग से उन्हें गुणों का संग छूट गया, तो गुणों से असंगता हो गई, गुणों से असंगता हो गई तो प्रवृत्ति प्रमाद प्राप्ति हो गई। ये उसमें है, आप लोग पढ़ो फिर शंका तो मेरे से करो, मेरे शंका करो मेरा फायदा होता है, पर भाई समझ कर करो, उत्पटन करने फायदा नहीं होता। मैं एक माई का समझ पूछने राजी होते तो पूछने लगे, उठपटांग पूछे तो राजी होते, स्वामी जी मैं राजी नहीं होता हूँ। मार्मिक मेरी बात का शंका करके और उन खंडन करो, पुस्तक पढ़ो, पहले तो अलौकिक प्रेम है उसके पुस्तक पढ़ो, पुस्तक पढ़ करके आपके शंका हो, शंका समाधान हो जाती, और शंका हो तो गहरा समझ कर शंका करो, मेरे लाभ होगा, लाभ होता है मेरे। आप लोग पूछते हैं मेरे समाधान हो जाता है, मेरे जीवन में बीती ऐसी बात है, मैं स्वयं सोचता हूँ लाभ नहीं होता, नहीं होता, आप वही बात आप पूछ लेते हो तो मेरे समाधान हो जाता है। इस बात के तुम आप पूछो, इस विषय में पूछो, पर गहरे उतर करके पूछो, समझ करके मार्मिक बात पूछो। उसे मेरे को नहीं आएगा तो मैं खुश होऊंगा, आएगा तो मैं खुश होऊंगा, क्यों मेरे लाभ होगा उसे। नारायण नारायण नारायण, तो भाई भगवान में लग जाओ, सच्ची बात ये है, परमात्मा में लग जाने से लाभ होता है। और भगवान की इतनी विलक्षण बात है, आपने देखा होगा अभी सातवां अध्याय, वो आप पढ़ो, गीता की पूरी पूरी लिख दी, और लिखने पर भी भीतर में नई भाव आएगी, उससे सातवां अध्याय तो छप गया है, आगे अध्याय पढ़ रहे हैं, विचार लिख रहे हैं, वो देख कर रहे हैं, तो जब पूरा विचार छप जाएगी, जीवन तो रह जाएगी, मर गया तो फिर रह जाएगी, जीवन चित्र करते हैं इसके साथ। आप लोग तो ये कहना है कि एक भगवान ही है हमारे, आप एक बात याद करना है, हमारे तो भगवान नहीं है और भगवान के खास हम हैं। ये दो दिन मैंने बात ये कही है, दो दिन में, कि हम खास भगवान के पुत्र हैं, अमृतस्य पुत्रा, हम भगवान के पुत्र हैं। और भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हैं और मेरे को प्यारे लगते हैं, तो प्यारे लगते हैं भगवान को, और हमारे दुख हो तो भगवान सह नहीं सकेंगे, हमारा असली सुख हो तो भगवान सह नहीं सकते। जैसे बालक को दुख हो तो माँ अपना बरस जाए तो सह सकती है क्या? आप इतनी बैठे माता हो समझो, हम बस में नहीं हो तो माँ भी रोवे क्या करे बेचारी, तो भगवान तो ऐसी माँ तो है नहीं, भगवान तो दुख दूर न कर सके। तो दुख क्या कि भगवत तत्व के न जानने का दुख, परमात्मा क्या है इसके जानने का दुख, ये दुख भगवान नहीं सह सकते। और स्त्री पुत्र के लिए, धन के लिए, मान बढ़ाई के लिए रोते रोते रहो, मर जाओ तो भगवान पर दया नहीं थी, भगवान दया नहीं आती। परंतु तत्व ज्ञान के लिए, भगवत प्रेम के लिए आप छटपटा हो दुख, तो वो दुख भगवान सह नहीं सकते, वो दुख दूर करेंगे जरूर। ऐसी शंका है कि जिससे हमारे भगवान की भक्ति में बाधा लगती हो, वो दुख भगवान नहीं सह सकते, वो भगवान दूर कर रहे हैं। जान करके अनजान करके, किसी व्यक्ति के द्वारा, मन के द्वारा, भीतर द्वारा जनाने के क्या क्या प्रबंध है भगवान के, आश्चर्य आता है मेरे को, ऐसा प्रबंध है वहाँ। किसी व्यक्ति द्वारा कर दे, पुस्तक के द्वारा कर दे, फुलना के द्वारा कर दे, मन के द्वारा ही कर दे, वो दुख भगवान नहीं सह सकते। भगवान की प्राप्ति न होने का जो दुख है वो दुख ज्यादा हो जाएगा, प्राप्ति हो जाएगी। आप चाहे पढ़े लिखे हैं चाहे कुछ भी पढ़ने लिखे, बिल्कुल पढ़े। अब सीधी बात है, देखो कितना सुगम साधन है। भगवान के बिना, भगवान के व्यय में आपके दुख तेज हो जाए, दुख जिसमें रोटी न खावे दिन में, दिन नहीं भूख नहीं निद्र, रात्रि में नींद नहीं आवे, नारायण हरि भजन लगन में ये पांचों सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीत बहुभात, ये सुहावे नहीं, ये चित लगे नहीं, और रात दिन रहे उसमें जलन रहे बिल्कुल, क्या करूं कहां जाऊं किससे पूछूं, तो ये दुख हो जाएगा तेज, भगवान नहीं सह सकेंगे, आपको दूर कर देंगे, आपको दूर कर देंगे दुख। वो असली दुख है, संसार की जो अनुकूलता न मिलती है, दुख है ये, दुख दुख नहीं, ये तो दुख के दुख की जड़ है भाई, दुख पैदा करना है। हाँ बात है कि पुण्य पाप दोनों है, पुण्य पाप दोनों बाधक है, पुण्य पाप जो मैंने कहा वो नहीं है, पुण्य पाप दोनों बाधक नहीं है, बाधक है पुण्य पाप बाधक नहीं है, सुख दुख का भोग बाधक है, सुख होना दुख होना ये बाधक है, अनुकूलता से सुख होना प्रतिकूल होना ये बाधक है।